Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a este programa, que serán dos uriñas en lingua galega, aquí en Galegos Novais, de Radio San Boi. Vamos, pues, saludar ao equipo. Alá nas vías de son temos a Fernando. Gracias, Fernando, por estares aí connosco. Como non, e co meu carón, como cada xoves, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos ointes, benvidos a este programa Galegos Novais. E este que nos fala, pois, Armando Fernández. E vamos, pois, como estamos cociñando, dixéramos dun xeito así un pouco deso, pois estamos tamén cociñando un pouquiño. Que mellor que poder... pois con un pouquiño de música, non, para adubiar todo isto. Claro, claro. Que di Fernando xa nos ten preparado. Pois Fernando, dalle o play. Bueno, vamos a... Vámonos... nosotros enseguida chegamos a Galicia, Co pensamento enseguida chegamos, Salimos, entramos e tín. Pero vamos irnos ali a Ribeira Sacra. Vamos a falar cunha señora que é Lucía Blanco, da Casa do Veiga, que é un aloxamento rural. Que despois seguiremos falando tamén desas cepas que están, pois, a recuperar. Cepas de viño, que se ve que son cepas antigas, e tamén, pois, contan cunha pequeniña adega. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Lucía. Boas tardes. Que tal, por aí pola Ribeira Sacra? Moi boas tardes, moi benvida, e graciñas por atendernos. Igualmente, gracias. Bueno. Armando, fálanos dun aloxamento rural e importante, non? O feito de que vos teñades esa Casa do Veiga, que tamén é adega e é restaurante, aloxamento. Fálanos un chisquiño desa casa, de cando foi a súa edificación, ou polo menos a posta en marcha, e como van as demandas para poder ir a aloxarse aí na Ribeira Sacra. Pois esta casa abrimos la hora en Semana Santa. Inaugurámola o día de San José ou o día do Pai. Carai, coli. Bueno, é unha casa que era dos meus antepasados, que estaba abandonada, bueno, abandonada relativamente, non vivía nadie nela desde facía 30 anos. Carai. Bueno, decidín reformarla e poñela a funcionar. Tuvo moito auge ahora en Semana Santa. E bueno, ahora están, sí, a xente reservando, máis ben hacia fines de semana e tal, pero bueno, a perspectiva é boa, a ver. Que ademais ten a posibilidade de os que se aloxen aí visitar a adega que tendes aí con un viño Mencía, o viño da zona, non? Sí, sí. É unha bodega artesanal, de toda a vida, de meus pais, de meus avós, sempre se fixo viño na miña casa. E bueno, eu manteño un pouco a tradición. Viño, eu mencionaba viño Mencía, pero tamén viño Godello, non? Sí. Sí, temos Godello, temos viño envexecido en barrica, temos un pouquiño así, seis variedades, tres de tinto e tres de branco. Ah, moi ben, estupendo. Carai. Porque xa dicen que cando proban o vosso viño que é como se foran da familia. Casi. Está ben. Sí. Importantísimo eso. Hombre, e tanto que sí. Ademais, xa me teñen contado que é un viño de moi boa calidade, como casi todo o que se cría aí por esa zona da Ribeira Sacra. O que pasa é que non sei se a vosa adega e os viñedos son heroicos, dixéramos. Tamén claro. Bueno, hai un pouquiño de todo. Aquí a maioría son viñedos heroicos. Hainos un pouquiño máis cómodos. Sí. Hainos moi incómodos. Pero si hai de todo. Sí, bueno, claro. E ese viño levou vos o selo? Sí, sí. Viño do Vega, se chama. Viño do Vega, moi ben. Claro, o nome propio do aloxamento. Exactamente, non? Sí, sí. Claro, é que a miña casa de toda a vida é a Casa do Veiga. A Casa do Veiga, moi ben, estupendo. Daí que teñamos a Vega do Veiga, Mesón do Veiga e Casa do Veiga. Claro. Perfecto, unha cousa importantísima para que toda a xente coñeza. Por certo, podemoslle facilitar o enderezo aos nosos ointes, non? Sí, como non. Onde está de situado logo, entón, Lucía? Estamos situados en... No, a ver, o povo da Ermida... Pero sí. Pertenece a parroquia de Belesar. Sí. En plena Ribeira Sacra. En Enchantada. Enchantada, Lugo. Sí, sí, claro, sí. Estou vendo aquí unha página web que se titula casadoveiga.com, bodega Ribeira Sacra. A verdade é que é unha casa grandísima, carai, que además tendes tenda de viños, non? Sí, sí. Viño e produtos da zona. Produtos da zona, non? Os prezos dos pratos entran coas vistas que tedes aí tan bonitas e tan fermosas? Ou hai que pagar a parte? No, para nada. Eso entra no prezo. Hai que mire nada máis. A paisaxe non se cobra, non? Non. A paisaxe xa está, xa Dios non la deu. Incluída no aloxamento. Sí, señor. Está ben. Bueno, preciosa, a verdade, polo menos a páxina que eu estou vendo aquí, a tienda que tendese é fantástica. Ademais, como diste, varietal en botella, varietal... Sí. Carai, Mencía de Veiga, barrica Algarabán, non? Sí. E ese barrica Algarabán ten unha cousa especial ou por que ese nome? Bueno, pois é un homenaxe a un amigo que xa non está con nós. Vaya. El, vamos a ver, era, bueno, amigo de toda a vida da casa. Tiña unha viña que nos gustaba moito, sobre todo meu home. Entón, el sabía, e cando enfermou, dixo... Esta viña, chamade a os do Veiga, que si a queren, o primeiro por eles, capa nadie. Ah, que nos fomos a falar con el o luns, e o xoves falleceu. Ele que xa non la vendeu el, senón que non la venderon as fillas e a muller. Carai. No seu honor, porque esa viña sempre fora da Casa do Algarabán, pois pedinlles permiso e... Sí, sí. Elevo o nome da casa. Muy ben, estupendo. Bueno, pues además hay... estades nun sitio espectacular aí, está Ermida, sí, sí. En Belesar. Bueno, que por certo, hai que dicirlle aos nosos ointes que volveremos a repetir a casa do veiga.com, poden atender, pois solicitar reservas e ao mesmo tempo buscar que cantidade de tempo hai que ter para poder reservar, porque algunhas persoas non pode que non poidan atopar sitio en calquera época do ano, non? Bueno, de momento sin problema, acabamos de arrancar, entón de momento sin problema. Sí, sí. Cuántas habitacións ou cuántos cuartos teñen para poder alugar? Temos dous apartamentos e seis habitacións. O sea que a familia pode ser abondosa que poden echarse. Poden chegar todos aí. Temos un teléfono que lle tenemos que dicir as persoas. 657 805-731, ¿verdad? Sí. E despois, perfecto, para poder reservar, reservas@casadoveiga.com. Sí, perfecto. Vale, pois, ou seja que as persoas que queiran achegarse aí, aí na festa do traballador, seguro que poden... Que o poden facer, sí, señor. Ademais de gustar, a verdade é que as vistas que teñen aquí son enormes. Hai unha que parece... Ademais, hai para degustar calquera prato que sei isto, dos que estamos a ver agora. Carai. Pues sí, dá gusto. Panorámica do problema, cando queiran todos os catalanes. Os que non sexan catalanes tamén se poden achegar, en Mesón do Veiga. Tamén, bueno. Que en Barcelona hai moito galego. Eso, por exemplo, os que están a falar con vostede, que queríamos decirlle aos nosos entes que platos especiais ou que pratos poden recomendar vostedes para os que se acheguen aí ao Mesón. A ver, eu nesta casa recomendo un butido, porque os porcos son criados por nós, están fora nunha carballeira. Mira. Teñen normalmente sobre 2 anos. E logo nos facemos un butido como facían de toda a vida, quero decir, solo leva boa carne, quero decir, de odito, de nos porquiños, pimentón, dulce, un pouquiño picante, sal e perexil. Allo. Non levan outra cousa. Sí. A fumalos, perfecto. Claro. E a fumalos aí na lareira, non? Ou nun sitio de afumadar. Moi ben. E despois, outra cousa que tamén poden degustar, algúns platos principais que seguro que moita xente lles pedirá agora nas semanas antes, seguro que o bacallau, pero noutras zonas, noutros sitios, o chuletón de vaca, o yo churrasco, por exemplo, sí, non? Sí, yo, sí, aparte, o capón da casa. E o capón da casa. Carai. O pulpo asado. Tamén. A brasa, sí, ou a prancha, mellor dito. Mellor dito, eso, a prancha, pois tamén, tamén se fai moito. Que a min, por certo, encántame. Gracias. A mí encántame. De verdade que temos que a ver si esta pandemia nos desaparece xa dunha vez, podemos desplazarnos entonces a chegarnos aí para poder non somente disfrutar do xantar, sino tamén desas vistas panorámicas que teñen aí. Por certo, dan un envexa enorme. Aí teñen un comedor grandísimo, non? Sí. E además unha terraza aí ao redor. Sí. Sí, temos un capacidade para 90 persoas, pero agora na casa fixemos un comedor, no que era a bodega antigua, que nos tiñamos, fixemos un comedor que nos collen sobre 50. Jolín. Pues... Como que... É dicir, que teño máis capacidade ca... Ca xente. Ca non sei. Sí, que veña moita xente, que capacidade hai. Capacidade hai. Ou seja, que non somente as 6 habitacións, sino que tamén poden facer grandes eventos aí, xuntanzas de persoas, de amigos, sí, de pescadores ou de cazadores tamén, non? Tamén. Sí, o que queiran. Unha cousa que tamén, o feito de que inauguraran hai pouquiño no Día do Pai, pois eso representa que é un noviño, non? O sea, sí, que a estrenar a persona que chega aí. Sí, claro. Hai habitacións que solo se usaron unha vez ou dúas. Sí, carai. Poli. Que precioso. Bueno, despois teñen certas recomendacións para poder pasear por aí, algún senderismo, algún sendeiro, algunhas cousas que a xente pode disfrutar delas por aí, non? Sí, temos varias rutas de senderismo, a ruta dos viñedos, hai 4 ou 5 rutas por aquí. Ahora mismo non se me ven o nome, sí, a cabeza de outras máis, pero sí que hai. Sí, e ademais, o feito falábamos do aloxamento, que son habitacións con vistas, é dicir que... Todas. Carai. Joder, sí. Todo o edificio de pedra, que vexo aquí, non? Sí. Arranxado, non? Sí, é unha casa que estou investigando. Que non sabría decirles ahora mismo de que ano é. Restaurada, sí. Pero bueno, pode que temos unha capilla aquí no povo, e o retablo é do 1729. Pois entón esta casa, por eu conto que ande por esas fechas. Exactamente. Carai, 1700. Sí. Bueno, porque tamén facedes, falando así de visitas, aparte dos senderos, tamén facedes visitas guiadas aí por a adega e todo por aí, non? Sí. Porque xa houve colexios ou grupos que se interesaran en facer visita? Sí, claro, temos grupos, debes decir, a ver, co tema da pandemia casi non houve, sí, sí, pero antes da pandemia había, e agora están empezando a volver. Ah, ajá. Bueno, ¿ves? Aí atrás tuve un grupo de sordomudos. Caray. De Ferrol Terra. De Ferrol Terra. Sí, esa, de esa zona veñen... Con visita bodega, comida, sí, cata de viños. Mira, pero... Un menú aí na casa, ¿por cuánto suele sair máis ou menos? Pois teño menús desde 15 hasta bueno, en adiante. Sí, de 15 en adiante. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pois de verdade que paga a pena entón saudarvos e achegarse. Teñen que preguntar por alguén en especial para poder achegarse. Bueno, se preguntan por Lucía ou falan con Lucía, mellor que... Exactamente. Xa teñen o contacto así directo. Se teñen algunha dúbida, non teñen máis que preguntar. Lucía que Blanco. Blanco. Blanco, Lucía Blanco. Do mesón, ou bueno, da casa do Veiga, máis que nada, non? Sí, sí. Bueno, pois, sí. Que por certo, que nos atende extraordinariamente, que lle agradecemos moitísimo que fale connosco. Que curiosidades pode, non sei, facilitar aos nosos entes para que se acheguen aí? Pois o noso entorno, as nosas vistas, o viño da Ribera Sacra en xeral, non sei que máis decirle. Lóxico, sí, sí, sí. Yo... Visitando Ribera Sacra, visitando xa as adegas, e o restaurante. E a gastronomía. A gastronomía, claro, tamén. Sí, sí. Caseira, probar os embutidos que fan eles, non? Sí. E os nosos postres. Postres. Sobre todo a tarta da adega. Ah, sí, señor, sí, que está... Unha receta de miña boa. Oh, caraí. Oh. Que, non ten queixo, non? No, é apta para celíacos. Leva frutos secos, azúcar e ovos. É o único que leva tarta. Ah, moi ben. Desexarlle moitísimos éxitos, sí. Lucía, de verdade que igualmente. Para nos é un placer e unha honra postervos aquí, pero, bueno, pois pues, como primicia para todos os nosos oyentes, sí, en Cataluña, que dende a Ribeira Sacra podemos recibir noticias interesantísimas para degustar non só a gastronomía, sino tamén a paisaxe que estamos vendo aquí nesta páxina extraordinaria, sí, que teñen aí. De verdade que, hombre, cando merece a pena ir visitar por aí. Cando teñamos ocasión de poder desplazarnos, pois intentaremos achegarnos, aunque sea para non somente para saudalos, sino tamén para degustar algunha das cousas que vostedes fan aí. Como, perdón? Que digo que cando poidamos desplazarnos, que xa parece que a pandemia vai desaparecendo un chisco, pois intentaremos achegarnos a Galicia e bueno, pois a Ribeira Sacra, unha das visitas terá que ser a Casa do Veiga. De acordo, cando que irán. Vale, saudámosla directamente, agradecémoslle moi amablemente a súa atención. Moitas gracias, igualmente. Ben. Pois unha aperta moi forte, Lucía, e entón, pois, como xa temos o contacto, ao mellor algún outra vez, voltaremos a molestala un pouquiño. Vale. Sin problema, cando que irán, vale? De acordo. Una aperta moi grande. Una aperta. Hasta luego. Graciñas. Hasta luego, viño. cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. ¿Te gustaría empezar a bailar salsa cubana, pero hay algo que te frena? ¿Cuántas veces has pensado en apuntarte a una escuela de baile y aprender a bailar? Tenemos buenas noticias. Durante el mes de abril, en Casa Cuba, hemos organizado la maratón de aulas abiertas para hacerte sentir cómodo y disfrutar. Ven a Can Masallera, prueba todas las clases gratis. No es obligatorio venir con pareja, solamente tienes que hacer una cosa, disfrutar. ¿Estás preparado para aprender desde el principio el paso a paso de la salsa cubana o retomar aquellos pasos perdidos? Ahora tienes Casa Cuba en Sant Boi y puedes apuntarte a la maratón de aulas abiertas y probar todas las clases que quieras. Entra en casacuba.es y regístrate para tener tu clase de prueba gratis. Escribe ahora por WhatsApp para asegurar tu plaza y llévate como regalo de bienvenida el primer mes de clase gratis. Envía el WhatsApp a 930-01-9050. Recuerda, 930-01-9050. Su candilón non alumea, non se colga na parede. Su candilón non alumea, non se colga na parede. E o amor que non é firme non se fai máis caso dele. Ai la la la la la la. Ai la la la. Ai la la. Bueno, pois vámonos outra vez a Galicia, Xulio. Uh-huh. Vámonos alá. En este caso, pois vamos a falar cun mestre de baile e música tradicional. Este é un rapaz que, en fin, anda por varias asociacións enseñando a zoquear. Porque alá en Galicia ben sabes que se baila tamén con zocos. Hombre, en todos os sitios. Se debe bailar con zocos, porque os zocos tamén axudan a facer o son de música. E se son de ferro tamén. Millón. Tamén, mellor. Inda mellor que son. De Elena, os de Elena Ferro non vexas, bailan que da gloria. Así que tiñan pilas. Sí. Venga, vamos a saludar. Pois vamos a saludar, como non, a este mestre, a Ismael Carcedo, que vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Ismael. Boas tardes. Boas tardes, moitas gracias por atendernos, benvido. A vos. Profesor, que cheo de faena, cheo de traballo últimamente, sí. Non? A tope, co horario completo de clases, de baile e de música tradicional. Baile e música tradicional, vin aí unha propaganda falando da Asociación Abrente das Nogais na Veda Suarna, sí. En Antaruxos e Sorteiros na Fonsagrada, no Val de Láncara, sí. E se me descuido hasta tamén en Santiago, non? Algún tamén, non? Por a Coruña, por todos os sitios, Ponferrada... Sempre ben acompañado. Sempre. Moitas gracias por atender. Tamén pasas o Bierzo. Sí, fun dar algún cursiño tamén a Ponferrada, a unha escola de música que se chama Mezoforte, e fixemos algún obradoiro de iniciación ao baile tradicional galego e o toque de pandeireta. Enhoraboa e moitos parabéns. Agora, o asunto das tango xogueiras, a pandeireta parece que está en boda. ¿No? Está de moda. Foi un impulso... Claro. Grande, a verdade, e moita xente sí que se animou a aprender a tocar ou a retomalo, se o tiñan parado por algún motivo. Home, claro, é lóxico. No, xa estaba en valor, xa o tiñan bastante en valor, pero bueno, o feito de que tuver ese boom electrónico, por así decirlo, é sí. Unha cousa importante para a nosa cultura musical tradicional galega, lóxicamente. Sí. É importantísimo, claro que sí. Ismael, que noticias nos contas con respecto a seguro que algún certamen ou alguna cousa terás previsto xa para esta primavera ou a finais de primavera, non? Pois sí, este ano xa parece que se recuperan todas as festas, xa parece que volven as ganas de pasalo ben de novo. Uh-huh. E volven todos os eventos que levábamos celebrando pois os outros anos antes da pandemia. Pois por exemplo, en As Nogais volve a Feira da Empanada, volve a Festa das Flores con actuacións, uh-huh. Volve a Mostra Folclórica a Fonsagrada. Bueno, volve, por exemplo, a Feira da Tenreira Galega en Láncara. Uh-huh. Bueno, volven os eventos importantes para os nosos grupos. Uh-huh. Volven as ganas de pasalo ben, en definitiva. Sí. A xente ten gana de zoqueirear, non? Sí, a xente ten gana de zoquear, a xente ten gana de volver ao de antes. Claro, volver ao de antes e volver a disfrutar. Claro. Música e baile tradicional, pero acompañado de gastronomía, como acabas de sí. Pois a verdade é que van bastante parellos, van case sempre da man. En Galicia, sí. Pois non entendemos unha festa sen comer. Claro. Entón, pois sempre van da man a música, o baile e a boa comida. Uh-huh. No, é lógico, porque ademais aí é música... acompañada, falaches un momentiño da empanada, é música que se acompaña con a empanada en Galicia é un bocado case obligatorio, non? Sí. Obligatorio, sí, claro. Sí, sí. Claro que porque sí. Linas Nogais, de donde é Ismael, fai unhas empanadas de buenísimas. Sí, sí. Sí. Eu tuve unha vez na festa da empanada, ali. Pois este ano volve a ver. por fin volvemos ter. Oye, quería che facer unha pregunta. Asociación a isto, como lle chaman aí a dos Nogais? A das Nogais é Abrente. Abrente, eso. Sigue estando o cura aí tamén como axudante, como socio, debe socio. Ser. O cura sempre estuvo partícipe na música do povo, o sea, pero el centrouse máis na banda. Ah, na banda. O grupo de baile tradicional é distinto a banda. Bueno, pues temos, é unha asociación cultural, somos tres os mestres que impartimos clase ali. E o cura é pois máis vinculado á banda de música. Pero sigue sempre, bueno, claro, Anxo sempre estivo presente na música da zona, por suposto, todo un referente. Sí. Porque aí este ano cando vai haber a festa da empanada? Pois todos os anos se celebra o último domingo de maio. Este ano creo que cae o 29. Ah. 29 o último domingo. Sí. A verdade é que paga a pena 29 domingo, 29 de maio. 29 de maio, sí. Sí. Ajá. Penso que é o domingo, sí. Ese fin de semana. Casi van acompañados de cereixes, todo. Sí. Ai, casi. As do Bierzo xa veñen. Xa veñen as do Bierzo, non? Algún ano xa temos cereixas do Bierzo na feira da empanada. Ah. Eso, para esas datas, lógicamente. Baile, música tradicional, no, que acompaña precisamente a gastronomía. Por certo, que notas ti de bueno, coa demanda que existe con respecto ahora aos alumnos que tes e tal, notas que hai máis abundante de persoas, rapaces novos que se suman a aprender tanto bailar como tocar? Pois a verdade é que na nosa zona pois sempre foi un lugar onde chamou bastante a cultura e a tradición, e sempre pois movimos bastante xente, o sea, dentro de que somos un concello moi pequeno as Nogais, pois temos unha asociación, imagínate, de que ahora mismo estamos nas aulas en torno a 60 personas. Carai. Está moi ben, na Fonsagrada, por exemplo, que tampouco é un concello pois moi grande, un concello da montaña, andamos sobre os 70 alumnos. Entón, o gusto pola música tradicional e o baile, pois sempre estivo aí. Sufrimos un pequeno parón, pois como todos os sectores, por culpa da pandemia, e tamén nos repercutiu. Tamén. Sí, claro. A xente, pois, pois o medo sí, inicial a retomar a vida normal, pero bueno, sempre foi unha actividade o máis segura posible, e segue sendo. Pois, de momento, nunca tivemos ningún problema, e retomamos e recuperamos o grupo, que moitas outras asociacións, por desgracia, non puideron recuperar despois da pandemia. Exactamente, porque hai que ter... vai xente, dixéramos, de certa idade, de, por exemplo, non sei, persoas que teñen 40, 50, e algún máis tamén? De todas as idades. Eu, nos meus grupos, teño dende os 76... Carai. Ata os 3. De 3 anos a 76. Carai. O rango é amplio. Sí, tens que facer varios grupos, lógicamente, claro, sí. Claro. Claro, sempre estamos divididos, pois por niveis ou por idades ou así. Sí. Quero facer resaltar unha cousa no teu traballo, na túa profesión, profesionalidade, que sempre te rodeas e acompañaste de persoas que están no mundo da música tradicional galega, que teñen renome, non? Ti tamén, lóxicamente, pero non sei, hai pouco vin a Enrique Peón que se relacionaba contigo, e moitos outros máis que tamén vos xuntades para facer cousas interesantes, non? Bueno, supoño que en todas as profesións se hai que rodear pois sempre dos mellores, como non? sí, bueno, vínculome con Enrique Peón, pois porque fun o seu alumno durante moito tempo en Xacarandaina da Coruña. Entón, sempre, Que sigue sendo un referente, xa Carandaina sigue sendo un referente, de aí sale moitos... Totalmente. Falamos ese outro día con Joel Padín, sí, que nos dicía, bueno, a mín dame clase, xa Carandaina, de aí aprendín e tal. Bueno, a verdade é que é un referente na música porque salen moitísimas persoas, bueno, é que Xacarandaine é unha fábrica de talentos, eh? Totalmente, totalmente, é un grupo referente, sin ninguna dúbida. O que pois moita xente que xa sabíamos bailar ou que xa nos gustaba isto, pois bueno, eu levo bailando dende os 3 anos, agora mesmo teño 29. Entón, unha carreira de fondo que tamén pasou por Xacarandaine esa carreira. Sí. Oye, cando te vas á cama, sigues bailando na cama de soño? Soño co baile, soño ca pandeireta, soño ca actuación, soño con que vestiario poñeremos na siguiente actuación, soño con todo eso, todos os días. Porque todo axuda, aunque si o vestuario tamén axuda moito, eh? Axuda moitísimo, moitísimo. É algo que si que como mestre resalto que ser fiel pois a como vestirían pois as nosas avós, os nosos avós, pois no 1900, no 1890, pois como irían vestidos eles a unha feira, como irían vestidos eles a unha festa, ou incluso como irían vestidos para traballar. Sí. Xa non solo de festa. Sí. Por iso digo que a vestimenta é moi necesaria, Moi necesaria, moi importante. Porque eu os teño visto, por exemplo, que máis vin a ensaiar foi a parte de los aquí, pois aí en Galicia, por exemplo, Antaruxas e Sorteiros da Fonsagrada, porque normalmente no tempo de lecer, pois vivo ali e entón teños visto ensaiar ali tamén varias veces. Vin unha entrevista que te fixeron aí no Progreso na que falas tú, xa que mencionaches aí un momentiño que desde que tiñas moi poucos anos empezaches a bailar, non? Desde que nací casi desde que empezaches a camiñar e empezaches a bailar. Totalmente. Pois a verdade é que sí. E entón... A verdade é que sí. Bueno, dicía que ao final preguntábanche como se pode contactar con vosotros ou contigo e tal, e falas de Instagram, non? Teño unha conta de Instagram, bueno, pois dedicada un pouco a isto, a cultura tradicional, sobre todo pois a vestimenta, costumes, bueno, que se chama Tradigrafías. @tradigrafías, non? Sí. @tradigrafías. Bueno, pois pues a todos que queiran poñerse en contacto contigo, por lo menos saber algo máis da túa faceta profesional de mestre, pois pues aprender lógicamente algunha cousa importante e que, bueno, que teñan inquedanzas, non? Porque ti tamén sigues coas túas inquedanzas, sigues tamén recollendo cousas dos nosos maiores. Sí, sempre. Sempre, os nosos informantes son os nosos maiores, a base da cultura tradicional. Quizás a xeración de mestres que vimos agora o teñamos un pouco máis complexo, máis difícil, porque moitos dos grandes informantes pois xa non están, pero todavía quedan moitos e seguimos traballando, seguimos pouco a pouco retomando despois da pandemia, porque, bueno, claro, con todo isto tampouco podías visitalos, nin moito menos, pero agora que xa vai mellorando a situación, pois o aire libre, con todas as precaucións para facer que eles se sintan seguros tamén, pois seguimos recollendo e seguimos recopilando e recuperando pois melodías, bailes, pezas de traxe, costumes, que eles mesmos nos conten pois a historia de como vivían eles o baile, como disfrutaban, como pasaban ben e como eles era pois o seu tempo de olvidarse do traballo, que a vida pois non era como é agora. Porque eu tiño visto e vivido na aldea que cando se acababa de facer un traballo como podía ser a sega, acababan de segar e tal e apuñarse a cantar e a bailar. Xuntaban. Era celebración, e facíase pois coa roupa que levaban, co que levaran para segar. Por eso moitas veces tamén pois o traxe de traballo está presente tamén nas nosas actuacións, nos escenarios, porque representan pois acabar de segar e cantaban, acabar de labrar a terra e cantaban, e acabar de moer o pan e cantaban. Te cantaban, por eso digo que iban o muiño e xa baixaban cantando, e subían cantando. Claro. sí, sí. De verdade que é un eso de conservar a tradición popular é algo que paga a pena, que debería estar moito máis valorado. Por certo, aínda bueno, quizás o mellor o luar recolle de vez en cando algunhas cousas, pero e podían empregar algo máis de tempo e máis de, sí, de máis diñeiro para totalmente. Para para apoiar todas esas totalmente cousas, non? Claro, sí. Sí, sí. Bueno, como di o dito, ninguén é profeta na súa terra, e sí, un pouco tamén nos pasa de que se valora máis a veces fora, sí, que do que se valora aquí, cando viaxes pois a Francia ou ven os bailes, ven el mesmos, sí, transmites, notan un, o sea, notas como se emocionan, como sí, como teñen un sentimento de que eles o valoran. Uh-huh. En realidade valoran o máis que moitas veces aquí, moitas veces, sí, sí, pois aquí ves uns gaiteiros nunha festa e bueno, pois hai xente que, sí, sí, que dice, xa están aí os gaiteiros. Xa están, eso, xa están aí os gaiteiros. Como unha expresión despectiva, nada como un como un valorar, decir, uh-huh, canto traballo hai detrás desto, canto costa este instrumento, canto, bueno, sí, si moitas veces pois non se valora ese, sí, traballo de fondo que compre, ademais dedicarlle tantísimo tempo para que despois as cousas saian medianamente ben, sí, que o ensayo para tocar ou para bailar compre en bueno, todas as profesións, hai que ten que haber fondo, se non hai fondo non hai nada. Claro, claro, claro, yes. Totalmente, yes, totalmente. É importantísimo iso tamén. Tamén hai cas conchas, tamén facéis os chascarrachas, non? Sí, tocamos todo tipo de instrumentos, moitos insospeitados que moitas veces nos preguntan, pero é instrumento, eu sí. Sí, un deles. Pero por que tocas unha tixola? Por que tocas unha sartén? Eu, pois, claro, porque é un instrumento. Claro, e tanto que sí. Yo... Unha botella de anís é un instrumento. Sí. Yo que coñecen poucas persoas, verdad, esa caixa, ese resto dunha caixa de pimentón, por exemplo. Ah, sí, a caixa do pimentón. Tamén. Tamén. John que bonito queda. Sí, claro, señor. Yo unha cousa que compre moitísimo ter en valor é importantísima, e aí na zona, por na vosa zona tamén é un instrumento, bueno, emblemático, que é o birimbau, non? Sí. Ah. O birimbau na zona da Fonsagrada, sí. Sí, sí, sí. Pois sí, un instrumento que se está perdendo, que aínda quedan algúns tocadores, aínda sí, me comentaba unha rapaza da Fonsagrada outro día que conocía un señor que aínda o tocaba. Sí. Claro, hipnotiza sí, cando sí, tocan. Sí, sí, sí, sí. É un instrumento moi singular. Sí, sí. Emblemático nesa zona, eu que por eso comentaba, por o feito de que sí, lógicamente que non é tan faciliño entregar, no, dificilísimo. Abrir a boca, pechala, sí, dependendo de como, de como poñer a lingua, en sí, fin, todo ten o seu. Como que dicía antes, por exemplo, cando tocas o chascarrachás, que a mí me fai gracia, cunchas, cas cunchas. Hombre, claro. Bueno, eso son instrumentos que musicalmente compre practicar moitísimo para despois darlle pois ese a súa visibilidade. E además disfrutar del, é decir, unha peza de música acompañada de certos instrumentos, lógicamente, non solamente un cuarteto, non? Un feito de que aprende, non sei, amosar a nosa cultura galega, non? Sí, sí. Sí. Sí. Por eso digo que a música e máis o baile é a poesía, pois, do sorriso, non? Con eles sorríeste, sí, e pois é como unha poesía, porque se a poesía está ben lida, ben declamada, pois tamén te fai sorrir, tamén te fai quedas a gusto, en fin. Sí. Por iso te digo eu que cando se tocan certos instrumentos como a pandeireta, pois iso dá gusto. Eu cando vexo manexar esas pandeiretas, vamos, é que me quedo abraiado. De momento... Sí, agora dedicamos moito tempo a ensayar, que tradicionalmente, claro, os nosos antepasados, os nosos avós, bisavós e demais, sí, non adicaban este tempo, eles ensaiaban, era a súa modo, o modo de divertimento, non quedaban para ter unha clase, non aprendían sí, sí, de maneira oficial, eles aprendían de bailar, simplemente. O sea, ahora vaise profesionalizando un poquinho máis e vanse collendo técnicas para poder darlle máis máis valor. Claro que sí, para poderlle sí, dar máis visibilidade, no. Máis visibilidade, hai máis acceso, temos máis mobilidade, pois aprendemos bailes de toda Galicia, non nos centramos só nunha zona, pois por os Ancares, sí. Que non era como daquela, que claro, porque non é o mismo, porque non había medios de desplazamento. Sí. Non é o mismo agora, na zona de hoxe, pois xuntámonos. Non é o mismo na zona dos Ancares que, por exemplo, pois na Zúa da Mariña. Claro, nin na Costa da Morte, nin cambia bastante. Baixas, a mesma peza cada, cambia. Claro, claro. Sí, sí. A mesma peza cambia. Sí, sí, sí. Totalmente. Pois para nós é un prazer que tuveramos un mestre aquí. Claro que sí, ademais que che agradecemos moito, que che damos os nosos parabéns por ese traballo tan feiticeiro que estás realizando, porque bueno, ti falo con alegría porque che gusta, porque senón non te dedicabas a eso, lógicamente. Totalmente. Pero que as satisfaccións danchas precisamente o ver os cativos como van a aprendendo e tendo éxito no seu nesas interpretacións que tendes, de verdade que sí. Despois disfrutando neses festivais ou concertos que acompañados de gastronomía. Bueno, sí, señor. Por suposto, é o momento de demostrar pois todo o aprendido e de pasalo ben ao final. Sí, ensaiamos e temos clases pois para ese fin, para pasalo ben nas festas. É para facer disfrutar a xente tamén. Claro. E a mozar o que se aprendeu, lógicamente. Claro, exacto, sí. Claro. Bueno, pero hai que ter mestres como a ti. Eso. Muy bien. Bueno, Ismael, é un placer, foi unha honra. Perdón que te incomodáramos tanto tempo, pero, bueno, pues, nos queríamos que os nosos ointes souberan que tamén temos acceso a profesionais e mestres como a ti. Moitas gracias. Venga, gracias a ti. Que sigas tendo moito éxito, Ismael. Gracias. Una aperta grande. Gracias. Outra. Mociños de derecha feita. O pandeiro no mal nada. Nos non queremos pandeiro, queremos pandeiretada. Nos non queremos pandeiro, queremos pandeiretada. Rapaciños de igreja feita, que se redobla tambor y leiro, se facemos la nosa festa, festa con vale tan feiticeira, na nosa terra non volará. Señor de igreja feita, que se redobla tambor y leiro, pois se facemos la nosa festa, festa como la tan feiticeira, na nosa terra non mola. Feita, que se redobla tambor y leiro, facemos la nosa festa, festa con baila tan feiticeira, na nosa terra non mola. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Has fet o fas 18 anys aquest 2022 i vius a Sant Boi? Si és que sí, et convidem a la teva festa dels 18 el divendres 6 de maig a 7:45 del vespre als Jardins de l'Ateneu. Música en directe, animació, regals, sortejos i bona companyia. Omple el formulari que trobaràs a les xarxes socials de Joventut Sant Boi i vine! L'aforament és limitat. Confirma la teva assistència. Vine a celebrar els teus 18. Més informació al Servei d'Informació Juvenil al punt a la Factoria Jove de Can Massellera. Al telèfon 673 03 64 95 o @joventutsantboi. Bueno, Xulio, con esta música tan preciosa, tan fermosa e tan guapa que nos vendes do outro lado da fronteira, sí, de Portugal, porque fai pouco que se cumpriron anos, non? Ah, claro, claro, claro. 25 de abril. De abril, sí. Ah, sí, sí. Os claveis. Os cravos. Moi ben. Os cravos. Pois, con que vamos a falar agora? Pois agora vamos a falar con Anxos Sumaia. Ah, Anxo Sumaia, moi boa, grande amiga. Unha grande escritora e unha grande loitadora pola nosa cultura. Documentalista, traductora, escritora galega. Bueno, hai que felicitarla, vamos a la veña. Pois, Anxos, moi boas tardes. Hola, moi boa tarde. Moitas grazas por contar comigo e Vicos. Vicos é daqui pa ti. Vicos é parabéns para ti, porque, bueno, eso de que decidiras entregar unha che de documentación para Eu Sei, ¿no? Eso é unha maravilla. Parabéns e felicitacións. Sí. Sí. É un proxecto moi bonito da Fundación Eu Sei, ¿no? Sí. Que a min tamén me alivia saber que determinada documentación miña, sobre todo os anos 80, está en tan boas mans. Uh-huh. E vai a estar cuidadiño, uh-huh, ordenado e todo eso. É un agasallo que lle faz a ese colectivo, non? Que bueno, como ti dices, seguro que estará en boas mans e que moitísima xente poderá consultalo directamente, claro. Sí, ese parece que é o plan da fundación, pero en principio van digitalizalo porque hai moitos manuscritos, sobre sí. todo cadernos de cando tiña andaba polos 20 anos, 25, que daquela escribía moito, e son uns cadernos aos que eu teño un cariño enorme. E eso non sei, eso supoño que o digitalizarán e despois sí que xa se poderá consultar, porque son cadernos frágiles, sabes, xa teñen claro. 40 anos xa. algo que ás veces víamos publicado en algún en algún xornal, en algunhas así lugares así, bueno, aqueles que tiñamos ganas de aprender algunha cousa, éramos capaces de achegarnos aí a túas cousas demasiado persoais, non? Bueno, persoais, a ver, vos, eu supoño que vos estades referindo a cando nos coñecemos, cando empezamos sí. a ter relación, sí. Que debeu ser a principio, xa hai 20 anos, a principios da década de 2000, cando escribía Anxos de Garda. Sí. Creo sí. lembrar que vos empezaxedes a ler sí. eses textos na radio. Sí. Eran a miña percepción da vida en Compostela, na aldea. Había tamén, a ver, había unha parte personal, porque todo vai a través do que eu sinto, todo narraba a través da miña sensibilidade, digamos, pero tamén había unha parte importante de ficción. E aparte, esa narración, para non ser un prazer, ya máis foi unha honra, que por certo, non sei se poderemos recuperar en alguna ocasión, pero de verdade que era precioso, moitísimas persoas que nos escoitaban e seguíannos, pois agradecían precisamente a túa colaboración que nos deixabas, por lo menos, lela, non? Claro. De verdade que era disfrutar un poquinho tamén da literatura, non? Porque unha forma de escritura diferente da que os clásicos tiñan. Sí, diferente, sobre todo porque chegaba a través de un medio novo, que era Internet. Sabes? Claro. Era unha escritura moito máis inmediata de textos curtos, sabes, que non ocupasen moito máis alá da pantalla para que a xente os puidese ler, porque eran das primeiras lecturas que facíamos así a través da literarias que facíamos a través da pantalla. E bueno, para min é que saibades que non sei se o lembrades, pero cando recibín o correo voso dicíndome que estabades lendo, le veía unha alegría que non vos podedes imaginar. Pois para nos era unha honra e un placer enorme. Ademais, sí. que nos felicitaban os ointes, non era porque que nos interesa, que nos gustaba, vamos, que digo sí. personalmente. Pero eran os ointes que estaban encantados de escoitarnos o que leíamos, que ás veces non tiñamos a entonación que debíamos ter, pode ser, pero a verdade que era engaiolante. Sí. E además era curtiño, o sea, non era unha cousa que... No, eran textos como inmediatos, sabes, así, que transmitían ao mellor unha historia moi curta ou senón unha emoción, sabes, sí. algo como... Ir paseando polas rúas e ver cousas que ora non se ven. Por exemplo, sí. lembro os chicles dos nenos pegados diante dos colexios, sí. que creo que así empecei precisamente, sí, ¿sabes? Sí, sí. sí, coñecemos gracias a ti, a Catoira e o seu entorno. Claro. Claro, porque falaba moito da aldea, da miña nai, do meu pai. Eso sí que é certo. Sí, coñecimos moito deso. A verdade que estendía este moitísimo. Bueno, que eso, parabéns, que é un prazer saber que todo eso. Fálanos outra cousa, fálanos un chesquiño da actualidade, que hai pouco tempo, poucos días, leín aí, me parece que foi a semana pasada, o esa presentación que fixeches no concello, con unha amiga túa, que ademais fala das ervas, esas sete ervas máxicas, non? Sí, encántame que me preguntes por iso, porque foi unha presentación moi entrañable, porque tanto Rosalía Bermúdez, que é a autora do libro, máis eu somos, nacemos e criámonos nese concello. Entonces estábamos entre os veciños e as veciñas que nos coñecían desde pequenas. Porque asistiu moita xente, gustoulle moito que falamos, porque tamén intentamos falar de cousas que les coñecían, sobre todo do cultivo das plantas. Porque o libro de Rosalía trata de sete plantas que son máxicas. Básicas, pero sobre todo que calman moitos nervios, que son moi necesarios nesta época. Uh-huh. E son E son plantas que son fáciles de cultivar, que sei, lembro agora, por exemplo, a erva luisa, o romeu, a salvia, o aloe, que si estiveron sempre nos xardíns ou nas hortas, porque sempre se utilizaron con fins curativos. E claro, eso sí que lles gustou moito a xente que estaba ali, que falásemos precisamente de algo tan cotidiano, de que falásemos da proximidade, da natureza próxima. Foi moi bonito. E o libro de Rosalía Bermúdez é un libro moi interesante, que a min, por exemplo, a ver, ela conta, fala das plantas, como cortalas, como localizalas, como cortalas, como tratalas, como facer as infusións, con un respeto inmenso, e transmitíndonos tamén a súa forma de vida, que é unha forma de vida moi achegada a calma, a lentitude reflexiva, sabes? E si, cando acabas de ler ese libro, xa te sintes calmado, xa non necesitas de facer a discusión, claro, sabes? Esa é unha cosa maravillosa que a mí, leelo e decir, buah, sí, que serenidade me transmite, sabes? Sí, sí. No, además, que non debe ser non debe ser abusivo, porque se solamente fala con esas sete plantas máxicas ou sete ervas máxicas do proceso de poder poder cuidalas e poder cortalas e poder conservalas, tamén non é demasiado pesado, porque eu teño un libro que apuntei, que ademais tamén aproveito para poder dicirlle a xente que pode buscalo, que é un libro do Padre Fontes, que fala da lida da zona de Montalegre, non? Que fala de moitísimas ervas que por allí se empregan para poder tamén con posibilidades para beleza, para benestar, para todo eso, pero que faise pesado porque son moitísimas as que as que trata, claro. E a mellor igual tamén se pon moi con términos científicos, claro, con cada planta, non, claro, sei, términos botánicos, cosas desas, non, sí, sei, pero no caso deste libro, como tives un pouco a vida de Rosalía, a través dele, entonces non se fai para nada pesado, porque é unha delicia lelo, está escrito de unha maneira maravillosa, tanto que podes sentir os ulidos das plantas sin telas diante, ou o sabor das infusións, sí, é un libro genial, que está acompañado ademais nunha perfecta armonía con ilustracións que fai das ervas unha ilustradora que se chama Nanda Cabaleiro. Ajá, pues e ainda lle dá unha entidade mellor ao máis armónica ao libro. Claro, eso axuda moitísimo, porque lógicamente se podes ter a fotografía ou quero decir a ilustración da erva da que estás a falar, lógicamente é unha cousa que axuda tamén a lectura, non? É decir, recrearse a lectura coa propia figura que se pode ver na ilustrativa. Sí, desde claro, logo, claro, desde claro, logo, porque xa vos digo que o libro non solamente é precioso como libro, como texto literario incluso, sino que é un libro fermoso como obxecto en sí mesmo, por tal como está composto, todo eso é unha beleza. Tú este tens moita audiencia, lógicamente, non? Sí, tivemos bastante audiencia. Bueno, eu creo que a mellor había 50 nestes tempos. Carai, non está mal, sobre 50 persoas ou algo así, ou máis, porque xa che digo que o máis bonito de todo foi ver aparecer ali a veciñas, a veciños, sabes? Claro. A xente que nos coñece desde pequenas, que nos trata con moitísimo cariño, que quere saber de nós, sabes? Porque empezas falando de un libro, pero acabas falando de eso. Ti acordaste de mí, sabes que son a prima de no sé quén, de teu tío, de... Claro, todo eso sai. Muy bien. Pois eso, parabéns, felicitacións tanto a ti como a Rosalía Bermúdez. Rosalía. E a Nanda tamén, lógicamente. Sí. En que estás agora traballando? Porque ti non paras, tú traductora, escritora, en que estás agora mesmo? Mira, traducir traduzo menos, eu deixei un pouco de lado, pero ahora mismo, claro, o tempo pasa, eu teño dous pais ancianos, sí, dependentes, entón a miña vida está dedicada moito a eles e ao traballo, claro, pero eu nunca deixo de escribir, eso é verdade, e sigo publicando ben algún relato na prensa ou en libros colectivos, e o ano pasado, si mal non lembro, porque a min isto da pandemia distorsionoume un pouco como a todos, o tempo, como que non sei exactamente, a veces non sei se estou na primavera ou se estou no outono, si te digo a verdade. Entonces, sacamos, creo que foi o ano pasado, publicamos un libro precioso, tamén moi bonito, ilustrado, editou no El Patito Editorial, que se titula Sendas de Ons, no que eu falo, fago texto, e un ilustrador que se chama Pablo Rosendo, fai os debuxos, tamén maravillosos, e é todo un percorrido pola Illa de Ons. Nos estivemos ali unha semana, e a partir desa semana, pues, construímos un libro. Eso foi o último que publiquei así, bueno, aparte de relatos en libros colectivos, que eso non co deixarei de facer, porque eu tampouco, aínda que non publique moito en papel, estou publicando sempre na rede, en Facebook, en na miña web, non paro de escribir, claro. É así, pero é a miña vida. Na, claro. Na web hai moitísimos relatos, tamén teño visto, Sí. Debe de haber uns 15 de relatos, ou así que a veces está un pouco preguiceira. Así que a veces actualiza, a veces non. Como ahora escribo moito relato tipo de aquel que facía eses que polos que me coñecechedes vos, os que leíades na radio. Sí. Pois estou facendo en Facebook algo semellante. Cada certo tempo publico así unha entrada de breve, con algún relato, con alguna historia que a mí me pode emocionar especialmente. Pero en Facebook nunha páxina especial. No, en Facebook normal, Facebook, na miña páxina de Facebook, de vez en cando entrades e atopades un relato e unha fotografía. Sí. Así, é para o que utilizo, para autopublicarme, digamos. Sí. Eu a última que veía falaba dos pesegos, me parece. Pode ser, falo dos pexegos, porque o que teño, bueno, vou observando que me rodea, sobre todo cando estou na aldea. Falo dos pexegos tamén, das laranxas, ou de algo que me apasiona, que ir a buscar cogumelos polo monte. Eso tamén falo bastante. Eso tamén é importante, é moi importante, lóxicamente, sí. Porque tamén que poñer en valor algo que en Galicia non se valoraba tanto, non? No, eu creo que era por unha cuestión, a ver, a xente tiña lle medo, desde pequenos avisábanos de que podían ser velenosas ou así, sí. E entón non había moita cultura, pero estáse formando. Hai xa clubs de búsqueda de setas polo monte. E tamén che digo que xa, para min, por exemplo, como o máis importante xa non é atopala, senón é os paseos, as camiñadas polos montes, sabes? E que estar no medio de un monte dache moita saúde e tamén moita tranquilidade. Disfrutar da natureza, Totalmente. Totalmente. Que cando está medianamente cuidada tamén axuda, tamén distrae, relaxa, non? Pero cando ves demasiado plásticos e outras cousas ao redor, eso pues molesta un chisquiño, non? Sí, eu digo che que nos lugares máis extraordinarios de Galicia, estén a distancia que estén, tal, sempre vas a topar unha lata de unha marca de cervexa coñecida. Sempre vai a aparecer algo no medio de unha carballeira, no medio de un piñeiral, e dis, como pudo chegar isto aquí? Sí. É simplemente cuestión de recollerlo e sacalo de aí e tirarlo nun coletor do lixo. Eso é unha mágoa que suele ocurrir, que no mar tamén se atopa. Vamos a ver, hai un rapaz que Iruga, como se chamaba, ahora mesmo non me lembro de como se chama. Bueno, un rapaz de Rogelio Santos Queiruga, ahora me acordo. Sí. Que é un rapaz que comunica moitísimo. Bueno, él dice que é labrego mariñeiro. Sí, tens que buscar. A verdade é que é un comunicador extraordinario, non? Pois di como hai que pescar ou como se pesca, como se fai a pesca natural e ben feita, é dicir, cando unha nécora non está en veda, pero resulta que está criando, pois entonces hai que voltar ao mar. Bueno, pois fai cousas dese tipo precisamente en Facebook, non? Bueno, hai pouco nos entrevistámolo e despois resulta que somos talismán, xa sabes ti, que para todos os que entrevistamos, sí, despois teñen algún premio que outro. Pois este Rogelio, pois resulta que despois de entrevistalo nos, pois tamén nos entrevistou a televisión A Sexta. Sí. Ai, sí. Sí. Sí, sí, y entón el encantadísimo, ¿no? Dixo, pues tiña de razón, dixonos, tiña de razón que eso de talismán. Bueno, pois pues él falaba de eso, de que hasta no mar o plástico fai daño. Sí, sí. Sí, claro que sí. E atópase precisamente no fondo do mar todas estas cousas que hai que ter moitísimo cuidado para poder, bueno, ter unha natureza medianamente sostible, ¿no? Sí. Por desgracia, témola bastante, o que camiño moito polos montes, témola bastante degradada. Ainda que sigues atopando carballeiras hermosísimas, pero un pouco máis arriba aparecen os eucaliptos, campando, e ves como arrancan piñeirais atlánticos, sabes, destes que están na costa e tal, e vas ao ano seguinte a buscar as setas que había ali e xa non están os piñeirais, están plantacións de eucaliptos, sí, eso, hectáreas e hectáreas, e é un pouco desmoralizante. No, porque eu cando vou, a Galicia, vou por ali pola montaña, cando me meto por, como dicimos nós, por algún carreiro. Sí. Pero o que máis rabias me dá é cando atopo, co que dicías antes, ou latas, hasta a veces atopas pois esas botellas de plástico que as podes guardar no teu coche, como fago eu, levo unha bolsa de basura, meto ela ali, cando chego a un sitio onde hai un container, pois vago o container. Sí, a mí parece incomprensible que poidan chegar tan adentro porque as levan nun monte, sí. y hasta... porque as levan, si voando non van, eso está claro. No, pues, por eso digo yo un cuarto de baño que lle leven o video, váter e todo eso, e ir pola montaña ali esnafrado, eso voando non voa, e as neveiras bueno. Sí, mira, eu teño atopado unha vez. Bueno, eso, que íbamos varias persoas e topamos un sillón plantado ali no medio do monte cunhas boas vistas, un sillón bello destes de Sky dos anos 70 ou algo así, sí, sabes? E bueno, e cousas e restos de pizzas, de latas de cervexa, botellas, e dices, pero como é posible traer isto hasta aquí arriba? Sí, ¿sabes? Sí, sí. Sí, pero hombre, bueno, se fizeran un, dixéramos, un banco que dicen que ve las vistas, como sí, pois ainda dices, vale. Pero un sofá, sempre que é o sofá ali que pon os dous días. E algunha vez unha nevera ou cousas así. A verdade é que ese feísmo que temos en, sí, non sei, non queda nada guapo. Non é unha cousa que hai que desbotar todo o máximo, sí, posible. Sí, sí. Bueno, pois Anxos, sigues traballando nesas cousas. Volve, dillos nosos ointes onde poden ler as túas cousas. Nunha páxina que tes que se chama Anxos Sumai, me parece que, non? Sí, é unha páxina web, sí, que se chama anxosumai.com. Hai relatos, bueno, que moitos deles están publicados aí, que non pasaron nunca a papel. E despois, aínda que non son moi constante, si repasan o meu Facebook, entrar en Facebook e buscarme a min, a miña entrada, Anxo Sumai, é así. Entón xa vanse a topar cas entradas e van a topar bastantes relatos. Sí. No, non é que sea moi disciplinada a hora de publicar, que quero decir que non publico un cada mes, pero mellor durante unha temporada publico unha semana. No. Sabes, depende, aí sí que se me pode ler, si alguén está interesado en lerme, aí ten todo o que poida, bueno, que lle dá unha idea de como escribo. O que lamento moito é que non este xa disponible aquela páxina pola que vos me coñeceste, a de Anxos de Garda. Anxos de Garda, sí. Que bueno que... Esa xa non está accesible, porque, bueno, supoño que os cambios de sistemas informáticos e eso, pues, deixa unha pérdida aí en algún lugar. Pero que tamén poden mercar algún dos libros, como, por exemplo, o do ano pasado, aquel de Libres e Vivas. Ah, Libres e Vivas, sí, que é un destes libros colectivos donde digo eu que estou colaborando, porque eu sigo escribindo moito relato, entón cada vez que alguén me pide alguna colaboración, pues mando algún dos relatos que teño. Libres e Vivas, que é de Galaxia, E despois hai outro que tamén me parece moi bo, que tamén é dun grupo de escritoras, que editou Bahía. Creo que Libres e Vivas debe de ser do ano pasado, o do 21, Entre Donas, que este do que che falo, este do 20, que tamén son voces de escritoras. E tamén é un libro precioso. A verdade é que sí, porque están as mellores, nos dous están as mellores escritoras, unha representación das escritoras da literatura galega neste momento. Sí. Pois nada, unha moza que sempre nos recibe tan amablemente que, bueno, cada a conversa con ela é extraordinaria. A túa obra narrativa, de ensaio, de traducións, de obras colectivas, paga a pena lela. Bueno, que todos os que nos están a escoitar, que se metan na túa páxina, que é anxosumai.com, que aí atopan a túa biografía, a túa, o teu traballo tan importante, e ao mesmo tempo tamén poden atopar relatos que están publicados aí, non? Sí. Eu sigo, eu estou lendo cousas fermosas aquí no Facebook. Sí. Nos deixamos de ler este traballo porque os colaboradores que nos mandaron últimamente cousas de outro sitio, pero que ao mellor voltamos outra vez a, xa veremos, pero no programa de Sempre en Galicia ali en Radio Cornellá, ao mellor somos capaces de voltar a darlle uns repasillos, non? Uns minutiños de lectura da hombre, da tanto que sí. Xa te avisaremos, pediremosche permiso, lógico. Moi ben, porque non sei se vos dicen que eu nunca me no cando me liades a min os textos de Anxos da Garda. Eu nunca os oín lidos por vos, nunca. Vaya. Non sei como quedarían as vosas voces, pero seguro que quedaron maravillosos. Bueno, seguro que sí. A ver se somos capaces, por eso te dicía, a ver se somos capaces de recuperar aquel traballo que estábamos a fazer, porque para nós era interesantísimo, pero que nos satisfacía e enchía de honro era o feito de que moitísimas persoas mandaban correos dicindo moitas grazas por a vosa participación, bueno, agradecían esa lectura, ¿no? Entonces, por eso que bueno, pues agradecerche moitísimo que nos deixaras facelo, e ao mesmo tempo pues eso, vamos a buscalo. Intentarei eu facer ese traballo. Ese traballo, sí, que a ti che custa furgar por aí tamén. Logo atopas. Voulle pedir ao noso técnico que me deixe entrar a eses audios. Sí. Sí, xa son de anos, Sí. Por eso que tan os escritores están para leelos, para repasalos, que somos que nos axudan. Claro que sí. Además, é un disfrute de vivencias extraordinarias que, bueno, pues xa che dixen, non, que gracias a ti coñecemos varias rutas de Santiago de Compostela e tamén Catoira e arredores. Sí, claro, que era do que falaba, era o percorrido que facía eu, era a miña, o meu territorio. Claro. Sí, eu metía as historias dentro do meu territorio e dentro da escenografía que me rodeaba. Pois, ademais dos escritos que pos unha fotografía, pero de fermosísimas, fotografías fermosísimas. Ah, sí, acompañado o texto, sí. Sí, a mí gustame moito tamén a fotografía. É unha pena, non teño moito tempo para dedicarlle, pero tamén me gusta, e por eso sempre acompaño, fago a fotografía ou despois escribo texto, ou fago texto e despois localizo a imaxe, sabes? Busco na arredor miña, na ou ben na aldea ou nalgúns paseos que dou polo monte, atopo, sempre me aparece algo. Sí. Temos un país moi fotoxénico, realmente. Desde logo que sí. Desde logo que sí. Temos unha narradora tamén extraordinaria. Que por certo, quería felicitarte porque que non nos fixen no seu momento por o premio da crítica española hai tempo xa, pero tamén por o premio da Asociación de Escritores Galegos, aquela me parece que foi na Lúa, como era? A Lúa. Sí, a Lúa da Colleira, esa, foi a última novela que escribín, sí, señor. Pero ese texto xa debe de haber 6 anos porque non volvín a poñerme ca novela porque Necesitas moito tempo e moita disciplina. A disciplina teño, pero o tempo faltame. Entón, claro, non podo... Por iso fago relato agora e non, non novela. Claro, tú escolles a situación que máis che convén e a que mellor, sí, a que mellor che... Fa, bueno, pues, agradecerche, sí, moitísimo, Anxos, que dedicáchenos uns minutazos que vamos a disfrutar deles e despois colgaremoslo na rede para que toda a xente poida volver a escoitalo. E moitísimas gracias por ser un talismán tanto para min como para outras escritoras e escritores. Vale. Bueno, é unha curiosidade, pero temos unha lista bastante bastante grande de persoas que entrevistamos e que despois teñen certo gol. Se bueno, hai un premio, hai algo. Despedimoste coa música dos Cravos. Moitas gracias, moitos bicos para vos e para a audiencia. Para ti. Apertas. Vale. Jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, baixamos un pouquiño esta música. Que del? Que de quen vamos a entrevistar. Vale, vale, pues veña. Vamos, pois, a falar con nada máis e nada menos que con Óscar Ibáñez. Un profesor. Un profesor que, artista, docente, documentalista, investigador tamén. E gaiteiro. E gaiteiro. Claro que sí. Que eu tuven a sorte de velo, músico, e de falar con el. Músico grande donde os haxa. Desde logo. Veña. Pois vamos a darlle boas tardes a Óscar. Óscar, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes, que tal, amigo? Pois boas tardes, benvido, moitas gracias por atendernos. Claro que sí. Bueno, pues, como vai este hiperperegrinos. Sí, ese hiperperegrinos que realmente, bueno, pronunciándolo así españolizado, ¿no? O galeguizado. Pero realmente é a fusión de Piper, de Gaiteiro e Peregrinos, ¿no? Entre, sí, as dúas palabras fusionadas fan ese Piper Peregrinos, ese, sí, Peregrinos, sí, ou ese Pi Peregrinos, se o leemos galeguizado, ¿no? Sí, sí. Que non é outra cousa que é o mismo, Piper Gaiteiros e Peregrinos, os Gaiteiros Peregrinos. As gaitas do camiño. As gaitas do camiño, porque, sí, o que, sí, queríamos era, pois, poñer o acento, en que, bueno, pois o elemento, o instrumento irmán de toda Europa, o máis representativo de toda Europa, é a gaita, que ademais é un instrumento que se fai popular en todo o continente, pois, inda que a súa orixe é moito máis ancestral, podíamos remontarnos, pois, aos gregos, aos romanos, aos fenicios, pero xa postos a súa etapa de explosión en Europa ou de popularidade, coincide tamén no século XII, que é o momento do esplendor do Camiño de Santiago, ¿no? Sí, sí, entonces sí. Con esa premisa, pois, e con esa importancia da gaita como un instrumento de Europa, pois quisemos un pouco, pois, facer estes gaiteiros peregrinos. Eu xa tivera traballando noutras etapas, pois, sobre os gaiteiros do noroeste da península, non? As gaitas de Asturias, de Zamora, de Portugal, de Galicia, non? Naquele encontro de gaiteiros Manuel Villanueva que facíamos alá polo 2007, 8, 9, 10. E despois tamén tuve outra oportunidade de traballar cos gaiteiros internacionais nun encuentro de gaitas europeas en Cantabria que lle chamamos Juelles. Juelle é como se denomina a bolsa ou fol en Cantabria, non? Juelles. Entonces, aquel espectáculo chamamos de Juelles, encuentro de gaiteiros europeos, e aí trouxemos, pois, un dúo de Irlanda, a Patrice Morar de Bretaña, un trío de República Checa, outro trío de Bulgaria, gaiteiros peninsulares, pois, de Galicia, estaba Roberto Diego de Cantabria, logo Simón Busqués de Cataluña, un asturiano, bueno. Entonces, nesta oportunidade, justamente, pois eu quería centralo, como xa tuvera outras accións cara as gaitas do noroeste peninsular ou as gaitas europeas, quería centrar justamente nas gaitas ibéricas, non? Porque realmente cando pensamos na gaita, pois rapidamente falamos, bueno, Galicia, Asturias, Escocia e Irlanda, non? E xa nos vamos lonxe. E de alguna maneira me parecía moi importante facer fincapé que en que a península, pois inda que, bueno, pois hai unhas gaitas, pois que polo que sea sobresaíron tanto o instrumento en sí, pois tamén gracias aos seus referentes, non? E o traballo bueno, pois de moitas xeracións de gaiteiros ao longo de todo o século XX, da XIX e XX, pero hai outras gaitas, ao mellor, non tan visibilizadas, que teñen tamén longuísima tradición, por exemplo, a seremía en Mallorca, da familia das gaitas mediterráneas, como a zampoña italiana, o sac de Gemés, de Gemés, en Cataluña, de Gemés, sí, sí, sí. Temos a gaita catalana, hai unha gaita riojana tamén, temos a gaita sanabresa ou seabresa, as gaitas en Portugal, que tamén hai diferentes tipoloxías de gaita en Portugal, está de tras os montes, esa gaita de Foles, pero hai outras tamén, a gaita de Sesimbra, a gaita mirandesa, e hai moitas tipoloxías de gaita. Cando falamos de gaita en Galicia, bueno, parece que falamos solo dunha tipoloxía de gaita, porque históricamente en Galicia, como mínimo, entre o século XIX e XX, pois, como mínimo, había 4 gaitas ben diferenciadas, pois, a gaita con ronquillo, a gaita simple de ronco solo, pois, a gaita tamén de 4 voces, e a gaita con ronco ronqueta, non? Entonces, e a gaita tamén de barquín, ¿no? De insuflación mecánica. Sí, sí, ¿no? Sí, que sí, esa non se sopraba, sino con un barquín. Entonces quiero decir que temos unha gran riqueza na Península Ibérica de gaitas que o gran público non coñece. Entonces aproveitei esta oportunidade deste espectáculo que Pai Peregrinos en centralón en poñer o acento nas gaitas ibéricas, non? Claro. A través de grandes especialistas que, ademais, son artistas. Todos eles teñen traballos artísticos en solitario, non? Non solo son gaiteiros, son artistas. E non solo a figura do gaiteiro, sino que o elemento importante, non? Pero para leválo ao gran público, para traelo a un facer desta encontro de gaitas ibéricas pois un espectáculo máis diserible para a poboación en xeral, pois estes gaiteiros pois fomos sempre arroupados en formación dúo ou trío, pois guitar con guitarras, percusión, violins, acordeóns, bueno, cada un elixiu o seu formato que lle pareceu máis axeitado. E este espectáculo pois foi un gran acerto ano pasado porque gracias a esta idea pois tivemos a oportunidade de ter o apoio integral de Turismo de Galicia, da Xunta de Galicia, e que nos permitiu leválo a 8 concellos das 4 provincias galegas, non? Entonces, bueno, pues todos estes gaiteiros temos a Francesc Sanz de Cataluña, temos sí, sí, a Adrián Gil de Aragón, a José Manuel Tejedor de Asturias, Luis Antonio Pedraza de Zamora, Tiago Morais de Portugal, e un servidor que fala pois en representación de Galicia. Todos viñemos a Galicia facéndose camiño de Santiago na mesma orde de interpretación dese disco que tamén foi grabado ao vivo, non é un disco de estudio. A xente ten que saber que é un disco grabado ao vivo para que vexades a calidad brillante que teñen todos os artistas participantes, non? Sí, sí. E, bueno, pois... aquí viñemos a Galicia en esa orden un pouco tamén del este a oeste, nesa mesma orden actuaron pois os diferentes gaiteiros, non? A verdade é que e xa lle digo que vamos, que foi absolutamente sí, sí, espectacular a posta en escena, a acollida e a experiencia de intercambio e de convivencia durante bastantes días representando o espectáculo por toda Galicia. Emilio falábanos de que Emilio, sabes, o de Lumen a Palleira, non? Sí, Emilio Españadeiro. Españadeiro, que falábanos de que é un, bueno, un disfrute extraordinario. Nos xa escoitamos, xa fixemos un agasallo a algún dos nosos ointes precisamente de ese que por certo, bueno, pues agradecéronos moitísimo bueno, para chamarte a ti fixemos precisamente unha das pezas, non? Para despedirte tamén o faremos. Tamén o faremos. Que bueno, que moito éxito, que seguro que eso está tendo unha grande repercusión, pero tamén eu quería centrarme tamén nun traballo que polo menos vin na túa páxina que ten moito que ver co novo disco de Alén do Mar. Sí. Que tamén nos podes falar del, non? Sí, claro, por suposto. Alén do Mar é un traballo que publiquei en 2012, un traballo artístico, primeiro en solista artístico que fixen, e foi un traballo pois maravilla, non? Porque é un traballo que gracias a sobre todo a experiencia de moitos anos dende o ano 97 hasta 2010 máis ou menos, pois recorrendo América a través da Secretaría Xeral de Emigración polos centros galegos impartindo cursos de gaita, pois tive unha oportunidade de empaparme de toda esa galeguidade tamén da Galicia exterior. E de músicas colaborativas, porque teño o que digo, os vascos, os navarros, os andaluces, os irlandeses, cubanos, argentinos, venezolanos e brasileiros, non? Un disco de colaboracións tamén que, bueno, pois esa irmandade, non, atlántica, non? Esas, tratar de representar esas sinerxias e esas irmandades a través da música, as músicas de ida e volta, non? Esas creadas polos camiños do Atlántico, non, cos emigrantes que levaban a música de aquí para lá, pero tamén que trouxeron, non? Trouxeron pois as novas músicas e os novos dos países de acollida, non? E a súa cultura tamén que a fixeron propia, non? Pois, entonces un pouco Alén do Mar pois versa sobre iso todo. Por último, outra cosa que non podemos desbotar e aproveitamos xa que te temos aquí na antena, pois falar de ese traballo que sigues investigando, que sigues traballando con respecto a música tradicional, bueno, pois recreaste nese último que ten moito que ver con que danzas sonoras e que ademais ti pos na túa páxina de Facebook sobre Ricardo Portela, non? Sí. Grabacións completas. Hombre, o Aiteiro Ricardo Portela, que é todo un referente, non? Para mí, un dos máis importantes do século XX, bueno, está Avelino Cachaceiro, Gaitero Soutelo, que foi tamén unha estrela, non? Un guía para o propio Ricardo Portela, pero bueno, para mí Ricardo Portela realmente ten fai un punto de inflexión nos gaiteiros de todo o século, non? Sistematiza a ornamentación, un gaiteiro que ademais ten un discurso, non solo é un intérprete, sino que ten un discurso tamén posta en valor da figura do gaiteiro, non? Que estábamos noutros momentos onde os gaiteiros pois o mellor non eran tan ben recibidos, non? Ou tan valorados. Sí. Entonces el fai un traballo importante sobre a posta en valor da gaita, da figura do gaiteiro. Bueno, creo que reúne unha serie de condicións que non que os destacan, non? Non é un gaiteiro máis, non? É un gaiteiro que realmente absolutamente especial, e logo ten unha brillantez e unha exquisitez interpretativa, non? Entonces, bueno, pois sí que levo moitos anos traballando na súa figura. Está lá en 2008 publicábamos aquel Foliada das Rías Baixas, homenaxe a Ricardo Portela o Mestre, con Edicións do Cumio, un traballo colectivo con máis de 30 artistas participantes ao redor da figura de Portela. En 2017 publiquei Aires de Pontevedra, grabado coa súa gaita original, en toque pechado, sí, pois para conmemorar o 25 aniversario do seu pasamento. E nestes anos nos que pandémicos coincidiu en 2020 pois a celebración do seu centenario de nacemento, que bueno, son uns anos moi complexos para sacar proxectos adiante, e agora que se cumpriu fai nada, o mes pasado cumpriuse o 30 aniversario do seu pasamento, pois quixen retomar un traballo redor del que eu tiña pendente, que era a reedición da súa discografía comercial, e iso que no que estou traballando, que viches publicitado no meu Facebook, e que nada, sí, espero que dentro dun mes estea xa en distribución. Faltanos a fabricación do estoso, xa que a parte de deseño está realizada, os contidos e tamén os CDs de audio xa están fabricados, e nada, en breve eu penso que en un mes ou así estará, podremos falar del si queredes volver a collerme no programa. Claro que sí. Hombre, felicitacións e moitos parabéns, Óscar, de verdade que te agradecemos moitísimo, e para nós é un privilexio, unha honra. Por certo, quería destacar unha cousa que está a facer Rubén Troitiño, non? A línea na zona que en Terra de Montes. En Terra de Montes, extraordinario, verdad, tamén esa documentación. O propio Rubén pois graboume el o disco de Ricardo Portela, o Aires de Pontevedra, en 2017, técnico de grabación tamén, o sea que temos moi boa relación, e un rapaz moi serio traballando, moi documentado, está facendo unha labor moi importante. Eso. Na contorna de Soutelo, redor dos gaiteiros de Soutelo, pero non só centrado neles, digamos que en primeira con máis importancia, pero está facendo unha recolla de información de todos os gaiteiros e de todos os músicos de Terra de Montes, non? E me parece unha labor maravillosa que está a facer, e hai que destacarlo tamén, claro que sí. Pois, volvendo a Ricardo Portela, sempre dicía que él sempre alabando sempre o gaiteiro, porque eu tiño oído unha vez como botando unha crítica, porque dice: eu se o gaiteiro non está ao mesmo nivel que unha orquesta, dice, eu non toco. Así se refería, eso tiña nos contratos, non? Sí. Nos contratos poñía, claro, porque hai que poñerse no contexto, donde en esa época pois os gaiteiros non se les daba tanto prestigio, non tanto valor. Entonces él exixía, justamente por esa teima del de poñer en valor os gaiteiros, exixía por contrato que nas festas, nos cartéis publicitarios, o seu nome, o nome do gaiteiro que vai participar, o nome del, que fora na mismo tamaño e letra e tipo de letra que as orquestas, é dicir, que os artistas máis destacados que por entonces eran as orquestas. Claro. Entonces, bueno, pues me parece pues algo que é brillante e vamos, é único. Eu non conozco outro caso dun gaiteiro que fixera sí, algo sí, así, sí. ¿No? Semellante. E a mí me consta de testimonias de gaiteiros contemporáneos que me dixeron que máis dunha vez marchou. Sí. Llegou ao lugar da festa, non estaban as cousas como el quería, chao. A min faime gracia porque cando sai o escenario, porque eu tiño escoitado moitas veces, con aquel respeto, con un respeto público, porque como el dicía, é quen paga. E entón, pois, dice, hai que darlle esa satisfacción. E os que vimos aquí, dice, xa vimos preparados. É un valor de músico tradicional, músico se dedica a algo determinado e que traballa pues ese instrumento para despois ofrecer as súas pezas. Si él se considera un profesional, pues lógicamente pedía que ese sí, respeto existía. Él realmente pues tamén falaba aquilo de que él tocaba para que o escoitaran, non sí. Para que a xente comera, non para amenizar sí. Tal, sino que realmente buscaba tamén ese respeto porque o gaiteiro pues tiña ese mismo traballo e ese mismo valor pues, que calquera outro músico claro. Entonces pues me parece moi importante, gracias a figuras como a él, pues hoxe gozamos dunha visibilidade e dunha posición social pues moito mellor que noutras épocas, pero bueno, hai que seguir traballando, non está todo está todo conquistado, hai que seguir traballando, sí. Que a veces nos dormimos e pensamos que xa está todo feito, e non é verdade, non está todo feito, hai que seguir traballando e visibilizando e poñendo valor os nosos músicos tradicionais que son a base da nosa cultura. Sí, entonces eso sempre hai que seguir traballando nesa liña sempre. Poñendo tamén valor ese rescate de esas pezas musicais que estaban interpretadas con unha dignidade enorme, non? Totalmente, sí. Él fixo un traballo maravilloso. Súas grabacións a mí me parecen que son un tesouro e que justamente por eso vamos a facer ese traballo de compilación e reedición, de actualización, para que as novas xeracións, que mellor non teñen acceso a eses soportes pois máis antigos e tal, pois poñelas todas xuntas a disposición das novas xeracións para que eses referentes sigan estando aí accesibles e porque foron fonte importante para grupos, por exemplo, como Milladoiro nos seus comenzos, para gaiteiros como a min, que somos dunha xeración posterior, e tamén para as novas xeracións de gaiteiros siguen a ser fontes moi importantes as que sempre ter acceso para a nivel de repertorio interpretativos, non? Esos referentes pois son moi importantes que non nos perdamos de vista. Documentación musical que ten un espazo bastante longo, non? Dendo 68 hasta 91, non? Sí. A verdade é que é unha recopilación enorme, varias, non? Sí, se ten aí tres discos publicados, un co seu irmán Jesús no 68, Irmáns Portela, logo xa no 89 e no 90, non? Que graban Festa en Viascón e Alborada en Cotobade, que son os seus discos en solitario, e logo ten unhas achegas, unhas colaboracións en outros discos, no Instrumentos Populares Galegos de Sony Folk, o Grupo Didáctico da Universidade Popular de Vigo no 87. Hai unha grabación en directo que se lle recolleu na homenaxe a José Afonso no 85 en Castrelos e que se publicou xa unha vez que el finara a polo ano 99 se publicou. El xa non viu esa grabación en vida, tamén unha actuación que se fixera en Celanova nunha xuntanza internacional de gaiteros, no que ademais fora el homenaxeado e o propio Vitorino Núñez, presidente do Parlamento Galego, pois lle fixera entrega dun recoñecemento. Pois esa actuación en vivo que a gravara a Radio Galega pois foi publicada no 92, xa despois de que el morrera. Tamén nesa colección maravillosa que penso que fixo moito ben, que foi aquela colección Fonoteca 92 que tiña o Correo Gallego e que realmente pois fixo unha labor tamén importante de difusión na altura, non? Entonces, bueno, pois recollemos todas esas grabacións para que estén aí todas xuntiñas e que quen quera chegarse a la figura de Ricardo Portela, que para min é un dos grandísimos referentes e que eu levo na miña interpretación sempre, eu si toco como toco, pois é tamén en unha moi boa parte por seguir un pouco a liña a Estela. Do Ricardo Portela, ¿no? Claro, claro. Estela, do, pois de verdade que te agradecemos moitísimo. Bueno, estaremos atentos para cuando, porque ti dices que prontiño, ¿no? En breve, eu penso un mesiño máis ou menos pode vale. faltar para que este pues, traballo podamos presentar. Estaremos atentos, vale. Estaremos atentos, agradecémosche moitísimo non somente esa túa participación, sino estes minutos que nos dedicas, que sempre son importantes e interesantes para que a nosa audiencia saiba desas novidades importantes, tan interesantes vale, con respecto a nosa gaita. Sí. A vosa disposición sempre, unha aperta para todos os vosos ointes, e aquí estou para calquera outra ocasión. Moitas grazas. Moitas grazas a ti. Grazas, Óscar, pois, unha aperta moi forte. E moitos éxitos. Hasta logo. Boa tarde. Bueno, o programa de hoxe vamos finalizarlo aquí con esta grande música que nos deixou Óscar Ibáñez e así que darlle gracias como non a Fernando por acompañarnos aquí. Gracias, Fernando. Sin él non podería sair isto na antena, o sea, no. Que graciñas técnico. Bueno, queridos ointes, como sempre, ata vindeira semana, o xoves, a mesma hora, comezaremos outras dúas oriñas de radio. Eso. Hasta logo. Como digo sempre, a ser felices, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade, de co xoves que ven.